Kedves hallgatóink, kedves közönségünk! Engem mindig akkor hívnak szóvivőnek a rádió kabaréba, amikor a szocializmus építése kicsit megakad. Ilyenkor szólnak nekem. Én aztán nyíltan megmondom a véleményemet, persze nem bántóan, csak kedvesen. Megmondom, hogy hol és mi a baj, a hiányosság. Adok néhány tippet a további lépésekhez, és a dolgok szinte varázsütésre rendbe jönnek. Már kora ifjúságomban, diák éveimben is felismerték bennem a többiek ezt az adottságot. Mindig mindent velem mondattak el. És mi történt? Nekik mindig javult a helyzetük, engem pedig mindig mindenhonnan kirúgtak. Ami nem lényeges, fő, hogy a dolgok rendbe jöttek. Mert ha például egy rosszabb természetű ember azt mondja, hogy ez a mi szocializmusunk a világon a legjobb. A dolgozók nálunk élnek a legjobban. Külkereskedelmünk óriási, iparunk hál' Istennek élen jár. Azt mondják rá, na tessék, már megint gúnyolódik ez a gazember. Viszont ha én így kiáltok föl, tessék már nekem megmagyarázni. Miért van az, hogyha ebben az országban egy vállalkozás hasznos, nyereséges, arra azt mondják, hogy kapitalista ízű dolog. Ha egy vállalkozás ráfizetéses, észszerűtlen, akkor azt mondják rá, hogy ez a szocialista szektor. Ilyenkor elmosolyodnak, és azt mondják, ez a Gyula már megint szellemeskedik. De azért valami igaza van, tényleg ideje már beszüntetni ezeket a kapitalista ízű vállalkozásokat. Hát az addig rendben van, hogy a jó munka az jó munka. A jó áru az jó áru. A nagy haszon az nagy haszon. Na de azt a hasznot aztán el is kell ám osztani. És ez a nehéz. Mert ha egy dolgozó 10-szer akkora hasznot termel, mint egy másik dolgozó, az kapjon 10-szer akkora pénzt, én erre azt mondom, hogy igen. A kigondoló bizottság erre azt mondja, hogy ne marháskodjak. Jól néznénk ki. Ezen az alapon egy csomó ember meggazdagodna a munkájából. Erre pedig nekünk nincsenek szabályozóink. Időnk sincs, hogy ezzel foglalkozzunk. Ott még nem tartunk. Egyelőre elégedjünk meg azzal, hogy harcolunk a munka nélkül szerzett meggazdagodás ellen. Munkából meggazdagodni. Hát ez viccnek jó. De mindennek van határa. Na jó, ne beszéljünk erről, munka, termelés, áru, fogyasztás. Beszéljünk a szórakoztatásról, például a fociról. Hát mikor, ha most nem? Most, hogy új alapokra helyezték a foci gazdasági életét, hát kérem, csodák vannak, csak néhányat, hogy önök is láthassák, hallhassák. Milyen nehéz dolog is az a fejlődés. Mert elhatározni még könnyű valami. Belekezdeni a megvalósításba, az is elég könnyű. Megbukni vele természetes. No, de ha sikere van a dolognak, leírhatatlan problémákat okoz. Hát itt van a foci, ami hál' Istennek egyre jobb. Egyre jobb az, ami a pályán történik. No, de ami a pálya körül. Nézzünk egy-két általános témát, például azt, hogy el tudja-e tartani magát a foci, mondjuk így, szocialista-kapitalista relációban. A Real Madridnak van 15 főállású dolgozója. A Bayern Münchennek 20 főállású dolgozója. A Fradinak 60 főállású dolgozója. Miért? Mert megengedhetjük magunknak. És így nehezebb is az ebből való meggazdagodás. Kimondtuk, hogy a futball tartsa el önmagát. Gyönyörű elv, és még gyönyörűbb gyakorlat lehetősége nyílt meg egyszerre. De ugye van olyan csapat, amelyiknek a mérkőzéseire csak 3-4 ezer ember látogat, vagy még kevesebb. Ezek, gondolja a gyanútlan néző, ezek lesznek a szegényebb csapatok. Tehát ezeknek megy a legrosszabbul. Ilyen például az 5. hely körül tanyázó Csepel, vagy a bajnok Honvéd. A másik csapat meg 20 ezer nézőt fogad. Hát ugye ez lenne a gazdag csapat, aki természetesen jól szerepel. Ilyen például a Fradi. De maradjunk még egy kicsit a Fradinál. A Fradi eladott 3 játékost, Nyilasi, Szokolai, Bálint. Kapott értük 15 millió forintot. Mit kell ilyenkor tenni? Kell ebből a pénzből venni 3-4 másik kitűnő játékost. Igen ám, de nem lehet. Tiltva van. Miért? Csak. 2-nél több játékost nem szabad venni. Igaz, hogy edzőt az szabad. Most például van a Fradinak körülbelül 6 edzője. Sárosi, Szűcs, Muha, Albert, Hajdu, Vince. És még lehetne több is. Arra nincs tiltó szabály. Annyi edzője lehet egy csapatnak, mint a fű. Kivéve a Szegedet, akinek most éppen füve nincs. Na, de de ha már szóba hoztam, nézzük azt is, hogy mi hogy adunk el. A törőcsik utolsó emlékezetes szereplése az FC Köln ellen volt. Fel is kínáltak érte rögtön $300,000. Mi azt mondtuk, csak 800,000-ért adjuk. Nem vették meg. Most kínálnak érte $50,000. Mi megvárjuk, amíg 10,000-ért se veszik meg, és aztán azt mondjuk, ne erőltes törőkém, nem megy ez neked. Szóval én, mint szóvívő, csak annyit akarok mondani, hogy manapság a foci, meg néhány más szórakoztató dolog elég jól megy a pályán. Van már munka, van már eredmény, van már haszon a pályán. Hozzátok szólok, akik a szabályzókat gyártjátok, nem a gólokat, nem a gépeket, nem a kenyeret, hanem a szabályzókat. Vegyétek úgy, mint ezek ilyen május 1-i jelszavak lennének. Az is magyar munkás, aki dolgozik. Attól, hogy valami hasznos, nem biztos, hogy kapitalista. A munkával szerzett gazdagság nem csoda, hanem cél. Nem az a szép, aki vállalja a rosszat, hanem aki vállalkozik a jobbra. És most elárulok önöknek egy kis közgazdasági titkot. Ugye az a hír járja, hogy a foci, a színház és a többi szórakoztató dolog nem értéket termelő munka. No, most tessék figyelni. Ha valaki vesz egy jegyet egy jó meccsre, mit kap érte? Néhány gólt, egy-két bokárugást, szaladgálást, nagyon jól érzi magát, kiabál, szitkozódik, énekel, ordítja, hogy Mexikó, Mexikó, Mexikó. De azon a pénzen, amit a meccsre kifizetett, már nem vesz cukrot, meg húst, meg ruhát, cipőt. Azon a pénzen csak bukfencet vett. A jövedelme tehát úgy csökken, hogy közben semmi árut nem fogyaszt el. Mi ez az államnak, ha nem tiszta haszon? Kellenek a jó meccsek, a jó színházak és egyéb jó szórakoztatások. Ezért szabad nagyon jól megfizetni azokat az embereket, akik a többieket szórakoztatják. Mert 20,000 ember fizet, és abból a pénzből legfeljebb csak 22 fogyaszt. És azok az emberek nem is irigylik azt a sok pénzt a 22-től. Erre elmondok egy példát. A Vörösmarty téren hatalmas tömeg előtt volt egy közönség találkozó a Videoton játékosaival. Az egyik néző megkérdezte, hogy mennyit kaptak a játékosok a Manchester elleni továbbjutásért. Azt mondták, hogy a 20 játékos összesen 1 millió forintot kapott. És a közönség nemhogy nem háborodott föl, hanem megtapsolták a csapatot. Amiből az következik, hogy a jó munkáért kapott jó pénzt az emberek nem irigylik egymástól. Hát körülbelül ennyit akartam mondani. Szóval én úgy látom, hogy mint máskor is, most is elsőnek a foci gondokat kell megoldani, aztán jöhet a többi gond, például a bűszaki értelmiség problémája is. De azt már előre elmondhatom, hogy hála Istennek ott se 100%-os a baj, mert például a Rubik Ernő élete már megoldódott. Most már csak azt a többi 500,000-ért kell megoldani. És ezeket a dolgokat, amikről itt beszéltem, az elkövetkező időben megoldjuk, akkor egy ideig megint nem kell engem hívni szóvívőnek. Ami azt jelenti, hogy egyelőre elég gyakran fogunk találkozni. Csókolom. A májusi kabaré hírei. Rovatvezető Boncz Géza. Népszabadság, nem lesz egyedül a csapat. 6000 magyar szurkoló Bécsben. 1945-ösökből 300. 1957-esekből 1200. A többi kiutazót a magyar állam engedélyezte. Fuzionál az MTKVM és a DMBSC. Nagy vita folyik arról, hogy kinek a neve legyen elől. Ezért úgy döntöttek, hogy a betűket felváltva használják. Így az új csapat neve MDT-MKVV-SMC. Első meccsüket a csehszlovák Cvrna Zmrzlinával játszik. Megrendezték a Baráti Néphadseregek Fesztiválját az Úttörő Stadionban. A legidősebb résztvevő a 17 éves Gergely Mariska határőrparancsnok. Sikeres eredményeket ért el Katkics Dezsőke őrnagyelvtárs súlyemelésben. Játékkal jelentkezett a 21 éves Fodor Pityu vezérezredes, de őt magas korára való tekintettel nyugdíjazták. Megfigyelőként megjelent Timur és csapata. Újabb magyar technikai siker. Japánt messze megelőzve magyar tudósoknak sikerült előállítani a legkisebb nyugdíjast. A teljesen automata nyugdíjas adatai. Tolótetős, hátsó kerék meghajtása és 100 kilométerenkénti fogyasztása egy kifli. Újabb évforduló. Ismét 100 éves Dénes Zsófia. A szegedi bútorgyár vezetői mély sajnálattal közlik, hogy az idei tervet nem tudják teljesíteni az amnestia miatt. Botanika. Máté Szalkán a Schönherz Zoltán művelődési ház büféjében a szokatlanul enyhe időjárás következtében ismét kinyílt a bicska. A rendőrség kiszállt és becsukta. Kölyál tájékoztató. Újabb nagy fagylalt veszély különlegességek. Kókusz, vanília, bors. A Brék nemzetközi világbajnokságát egy fenyőillatú magyar büdös bogár nyerte, aki 6 órán keresztül pörgött a hátán. Később gombos tűre tűzték és latin nevet kapott. A Gompresszó igazgatósága közli. A mára hirdetett Harsány Gábor Kossuth-díjas előadó művész Csattogó kabaré című előadása fogtechnikai okok miatt elmaradt. Csoda a lóversenypályán. De ezt mesélj el maga Hászabó Béla, akivel az eset történt. Bementem a lóversenypályára. Vettem 8 tikettet, egy korsó sört és egy pár műanyagborítású virslit. Beálltam a tömeg közé. Amikor elkezdtek kolompolni, a tömeg odasodort a korláthoz. Én átestem rajta. Lehajoltam, hogy megkössem a cipőmet. Egy kis ember ráugrott a hátamra. Bejöttem harmadiknak. Balul sikerült ballagás. A parlament közelében lévő Bólyai gimnázium diákjai ballagást tartottak. Mikor az A épületből átmentek volna a B épületbe, akkor az utat a Yamaha-szigeti küldöttség látogatása miatt elterelték. A búcsúzó diákok jelenleg Mohácson ballagnak. Kádár János, a Magyar Szocialista Munkáspárt főtitkára találkozott Losonczy Pállal, az elnöki tanács elnökével. A parlamenti beszélgetés szívélyes légkörben zajlott le. Mindkét fél megegyezett abban, hogy kapcsolataik már évek óta gyümölcsözőek. Majd meleg baráti eszmecserét folytattak az egy párt és az egy nép fejlődő kapcsolatairól, és az egész ország 4 évtizedes fejlődéséről, jelenti a Times. A híreket felolvasta Sunyovszky Szilvia és Mécs Károly. Ahogy látják, van még egy szóvivő, vagy valami olyasmi. Ahogy van szövetségi kapitány, és van pályaedző. Hát ezúttal Rékai Gábor a pályaedző. Az előbbi feladata az elméleti irányítás, edzésterv kidolgozása. A siker esetén őt dobálják a levegőbe. Azt láttuk? Máskor őt ejtik. Látunk ilyet is. A pályaedző feladata egyszerűbb, minél jobb legyen az edzés, minél produktívabb. Az előbb Bodrogi Gyula vázolta, hogy mi a mai feladat, foci, gazdaság, történelem. Én majd beszélek a gyakorlatról. Bevezetőként annyit, Kabarénk és az EGRI foci csapat szponzora, ezúttal azonos, az EGRI dohánygyár. Szponzora, vagyis hát finanszírozója, hinterlandja, mecénása, és már jól lenne egy magyar szót is találni a magyar nyelv fete után, hát szóval ők fizetnek. És hogy miért jöttünk a dohánygyárba? Hát a múlt hónapban környezetvédelemmel foglalkoztunk. Hát akkor most nyilván, hogy a dohánygyárba jövünk füstölni. Ez a szem logikus. Így gyártják a Mildeszortét, mint nyilván tudják. Ide valósi a Marlboro LM. Ez utóbbi két magyar Ligeti és Meyer rövidítése. A felszabadulás után őket küldték ki egy hosszabb tanulmányútra. Hát tanulmányoznak, mert alapos emberek. A Kabarénk ezúttal azt vizsgálja, mi az a sportéletben, a fociban, amit úgymond gazdasági alapokra lehet helyezni, és mi az, amit nem. Hát a gondok ott kezdődnek, hogy a foci csapatok akarnak is önállók lenni, meg nem is. Nagyon magányosnak éreznék magukat, azt hiszem, ha elveszítenék a szocialista mecénásokat, gyárigazgatókat, tanácselnököket. Tudják, hogy ki az EGRI sportegyesület társadalmi elnöke és az EGRI tanácselnök? Ugyanaz. Azt is mondta az egyik egyesületi vezető, amikor érdeklődtünk, hogy ha mi önállóak lennénk, az körülbelül olyan lenne, mint ha bevezetnék a baloldali közlekedést néhány utcában. És különben is, ha igazán önálló vagyok, rögvest megpróbálnék meccsi egy árat emelni, akkor viszont a fizetést is emelni kellene, akkor viszont, és akkor már nagyon messzire jutnánk, úgyhogy maradjunk az eredeti témánál. Arról volt szó például, talán emlékeznek, hogy a külföldet megjáró focistáink tapasztalataikat majd itthon hasznosítják. Hát ennek utána néztünk, hogy hogy sikerült hasznosítani a tapasztalatokat. Hát az első mohikánok közül Bálint a Filaxiánál dolgozik, Pintér autófényező, Salamon pedig környezetvédelmi előadó. Mindez kapcsolódik a következőkhöz. Következik Verebes István. Hölgyeim és uraim, szokták mondani, hogy a nálunk közszájon forgó közmondás, hogy senki nem lehet proféta a saját hazájában. Ez általában így is áll, kivéve olyankor, amikor hát a saját hazájában is proféta valaki, és akkor aztán hirtelen a nagyvilágban is az. Ha a magyar labdarúgás történetét vesszük, akkor jószerivel ilyen nem sok akadt. De ha egy név akadt, akkor önök gondolom ezt az egy nevet egyhangulag be tudják mondani. Mégpedig melyik név ez? Puskás. Igen, hát akkor engedjék meg, hogy fölvegyem a telefont. A vonal másik végén Puskás Ferenc. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Szeretettel üdvözlök mindenkit! Mi is önt. Nem tudom, hogy szólíthatom. Tegezze nyugodtan! Hát akkor szevasz, Szöcsi! Szervusz! Akkor mi egy tapssal köszöntünk téged most, jó? Ez a taps természetesen nem csak a tisztelet, hanem a szeretetnek is a jele. Gondolom. Volt ebben valami él, ebben a gondolomban? No, ebben minden igazság benne van. Igen, már csak azért is, mert itt néha megjelennek cikkek. Nem tudom, olvasott-e azokat a cikkeket? Néha a kezembe kerül. Tudod, én mindig azt nézem, nem azt nézem, hogy mit írnak, hanem hogy ki írja. Igaz-e, hogy tőled származik az a mondás, hogy kis pénz kis foci, nagy pénz nagy foci? Na, de ezt én a régi rossz időkben mondtam, 1949-ben. És de nem az ti mennyit kaptatok? Ne haragudj, hogy rákérdezek. De én mennyit kaptam az őrnagyi fizetésemmel, mert az is voltam. Az őrnagyi fizetésemmel együtt is a futballal kerestem 4200 forintot abban az időben. Akkori 4200 forint? Na most szorozd meg, amin én akarod, nem tudom, hát hogy... Hát 42 000. Lehet. Jelenti, azt mondják, ez persze csak pletyka, nem igaz, igen, hogy a magyar válogatott tagjai fejenként 100 000 forint prémiumot kaptak. Nem igaz. Én tudom, hogy mennyit kaptak. Mennyit kaptak? Akkor mondd meg te, legalább tőle tudjuk, mert a újságok nem írják meg nálunk. De mivel én nem vagyok pletykás, nem akarok ilyen dolgot. Többet vagy kevesebbet? Mi? Kevesebbet kaptak? Kevesebbet. Jóval kevesebbet. Igen. Kevesebbet a felidén. Annak idején, amikor bekerültünk világbajnoki elődöntőkbe, akkor te mit jósoltál? Én, mikor a magyar labdarúgócsapat bekerült ebbe a csoportba, biztos voltam benne, hogy hogy elkerül Mexikóba. Biztos voltál benne? Igen. És az osztrák meccs előtt mit jósoltál? Akkor, amikor kisorsolták. Mit gondoltál, hogy az osztrákok, vagy mi jutunk el? Én biztos voltam, hogy a magyarok jobb, mi jutunk tovább. Ezt hirdetted is? Nem kell hirdetni, de akivel én beszéltem, annak megmondtam. Megmondtam az Österreichernek, megmondtam a Sebesnek, megmondtam a vezének. Ne haragudjál, akkor bocsáss meg, mi bejátszanánk neked egy nyilatkozatodat a bécsi televízióban, amit a sorsolásnál adtál. Österreich-Ungarn in der Weltmeisterschaftsqualifikation. Was sagen Sie zu dieser Auslosung? Ich glaube, in diesem Moment der österreichische Fußball ist besser als Ungarn. Schon? Ich glaube. Hallottál valamit? Nem. Hallottam, Richard, de nem hallottam semmi komolyat. Na akkor megmondom. Tehát azt kérdezték, Puskás úr, Ausztria, Magyarország, világbajnoki selejtező csoport. Mi a véleménye az esélyekről? A válasz így hangzott, gondolom, jelen pillanatban az osztrák futball jobb, mint a magyar. Igen, így gondolom. Lehet, hogy hízelegni akartam nekik. Na jó. Még egy videóton. Mit jósolsz ebből? Mi lesz ebből a biliárd golyóügyből, ami a Real Madrid Internacionale meccsen történt? Mi lesz akkor, hogyha mégis az Internacionálét hozzák ki, és diszkvalifikálják a Real Madridot? Nem tudják diszkvalifikálni. De tegyük föl, hogy az a döntés születik, Internacionálé tovább jut, Real Madrid ki van zárva. Na de ez nem lehet. De ha mondjuk mégis, egész Madrid városában mi lesz akkor, ha ez megtörténik? Síralomház. Még egy kérdésem van. Hallottál arról, hogy a magyar bajnokságban hát olyan rangos csapatok rosszul szerepelnek, mint a Kinizsi? Mint a Fradi. De azt hittem, te még Kinizsinek ismered. A Kinizsi 1949-ben volt. Aha. Amikor állítólag mi elloptuk a kocsisékat a Honvédhoz. Nem igaz? Nem. Átmentek? Hát át kellett nekik jönni. De az hogy történt, hogy át kellett menni? Hát megkértek neked, hogy vagy kimentek a határa katonáskodni, vagy eljöttök a Honvédnak, főhadnagynak meg őrnek. Képzeld el, 14. a Fradi. Na de meg fog menekülni. Vagy fölemelik a bajnokságot. A létszámot. Szerinted nem eshet ki a Fradi? Nem eshet ki, egy Ferencváros sose eshet ki az első. Miért nem? Mert különben kivezérlik a határa, vagy mi? Mert a világ egyik 10 legközismertebb csapata. Azzal együtt, hogy én kispesti játékos voltam, és Honvéd, és azzal együtt, hogy azt is mondták, hogy letoltam a nadrágomat a pályán. Nem igaz? Nem. Nem igaz? Nem. De kár. Mindig két nadrágba szoktam játszani, egy kicsibe, meg egy nagyba. Csak az egyiket toltad le? Csak az egyiket. Szóval az nem igaz, hogy azt látták, amit nem láttak. Hát nem láthatták, hideg volt. Én azt mondom, hogy a közönség téged nagyon szívesen hallgat, és nagyon szívesen látna is. Köszönöm szépen. És mindig várunk téged vissza. És reméljük, hogy együtt fogunk osztozni a magyar labdarúgás örömeiben. Hát akkor a mielőbbi viszont látásra jó egészséget kívánunk, és további sok sikereket. Nektek mindenki tudozom, és köszönöm a közönségnek, hogy kibírt ennyi időn keresztül. Mi is köszönjük neked a beszélgetést. Sorokba szorítva. Selmeci Tibor rovata. Van, aki szereti a focit. Egyszer a kisdorogi plébános a meccs miatt elhalasztotta a búcsút. Így aztán a falu lakosai a lelátókon szentségeltek. Akadt persze másfajta plébános is, mit plébános, főpap. A hazai futball apostola, aki már számtalanszor feladta a magyar focinak az utolsó keretet. Vég Antal. Tiszteltek, köszöntelek, de már megbocsáss, mit keres fejeden ez a kalap? Hát nekem a fejemben 25 éve nem volt kalap, most azért tettem fel, hogy a magyar labdarúgó válogatott és a videóton teljesítmény előtt megemelhessen. Mit szólt az eredményeinkhez? Itt volt ez a videóton Zserezny-Cár meccs. Szerinted melyik a jobb csapat? Nem akarok szentségtörő lenni, de nekem az Zserezny-Cár játéka jobban tetszett. És a Manchester? Hát a Manchester az Engem még labdarúgó mérkőzéssel kapcsolatban nem dobtak át úgy, mint azon a mérkőzésen. Azt mondták, hogy az Anglia egyik legjobb csapata, és ott a világ legjobb futballistái közül sokan játszanak. Hát valami döbbenetes volt. Hát ott volt az a Robson. Amikor én Mányi edző voltam, én azután a teljesítmény után a következő meccsen Robson nem tettem volna be a Mányi TK csapatába. Nekem annak idején 5 futballistám is volt jobb, mint az a Robson ezen a mérkőzésen. Mert ha egyebet nem, azok legalább egy sárga lapot kiharcoltak volna maguknak, de ez még azt sem harcoltak ki. Bocsánat meg, ez a Mány milyen kupákat hozott el a nemzetközi porondról, ha ennyi nagyszerű futballista volt benne? Hát a Mányi termelőszövetkezet összetartás kupáját hoztuk el a szomszéd faluból Etyekről. Na most a válogatott. Nagyon szép mérkőzés volt ugye, de hát mégiscsak egy osztrák öreg fiúk válogatottát vertük meg. Mi lesz egy év múlva a VB-n? Azt hiszem, hogy ez egy pünkösdi királyság lesz. Nem tudom, hogy fogják 14 hónapig olyan mérkőzésekkel lekötni a magyar közvélemény figyelmét, mint például legutóbb a Csepel haladásmérkőzés, ahol a játékvezető magához intette a csapatkapitányokat, és figyelmeztette őket, hogy amennyiben nem fognak futballozni, abban az esetben lefújja a mérkőzést. Hát itt nem volt különösebb konfliktus, mert összesen 800 néző volt. Van egy szomszédom, egy kitűnő Fradi drukker, azt mondja neki múltkor a felesége, mert állandóan még most is Fradi meccsekre jár, azt mondja neki a felesége, hogy te talán már jobban szereted a Fradit, mint engem. Mire azt mondja a barátom, hogy ugyan, te tőled már még az MTK-t is. Egyébként szeretnélek arra emlékezni, hogy azért jöttünk Egerbe, a dohánygyárral kapcsolatban azért csináltuk ezt a műsort, mert ők támogatják az egri csapatot. Jártál már itt? Egerbe, ebben az épületben jártam, itt voltam tanárképző főiskolás, itt szereztem magyar történelem szakos tanári diplomát, de már jártam egy alkalommal a dohánygyárba is, író-olvasó találkozón. Ez volt az életem legemlékezetesebb író-olvasó találkozója, mert egyetlen egy hallgató nem jelent meg azon a találkozón. Aztán érdeklődtem, hogy mi történt, hát akkor volt arról szó, hogy Eger bejut-e az NB1-be vagy nem, és elterjedt a hír, hogy amennyiben az én írólvasó találkozómra eljönnek az egri dohánygyár dolgozói, abban az esetben az MLS elintézi, hogy a csapat, ha bekerül az NB1-be, 4 pont levonásával induljon a bajnokságba. Kim egy 20. századbeli megalkuvást nem tűrő bátor író. Ezek után már csak egyetlen kérdést engedj meg. Ha szeretném műsor után folytatni veled ezt a beszélgetést, akkor hol kereshetlek meg? Mi a címed? Budapest 2. kerület, Lipót-Mezei út 8 per A. A reklám a focipályákat sem kíméli. A Honvéd mezén, aki nézi a meccseket, láthatja a feliratot Skála. Az alaegerszegieken Kaola. A MAFC kosárlabda csapatán a mez felirata propilén. Ezt jól lehet mondani, hogy propilén. Na hát maradjunk azért az Egernél. Mint nyilván tudják, a MESZ felirata finom szerelvénygyár. Majdnem biztos, hogy a meccs után akad egy-két szurkoló mindig, aki őrjöngve elrohan, és haladéktanul rendel néhány egészen finom szerelvényt. A csapat nadrágján a felirat Ed. Nem Ede, ő a győré. Edé, egri dohánygyár. Cigarettát ugyanis nem lehet reklámozni, de gyárat lehet hirdetni. Ez az egész ügyhöz egyébként még hozzátartozik, hogy a vállalatok se hiszik igazán azt, hogy az ilyen propilén-szerű feliratokkal növelhetik az egyfőre jutó propilén fogyasztást. Ez egyszerűen egy legális vállalati támogatás az Egyesületnek. Mi minden esetre úgy gondoljuk, fontos lenne, hogy a reklám megtalálja itthon nálunk a helyét, ehhez pedig mindenképpen szakmai hozzáértésre, biztonságra van szükség. Íme hát a zöld sarokban hazánk egyik vezető reklámszakembere, Szilágyi János. A piros sarokban, mindjárt mellette, a Skála Sisters, 2 fizet, 1 lát, Gálvölgyi Jánost. Jó estét kívánok! Sok szeretettel köszöntöm Önöket a Skála Super Budapest nagyáruházban. Itt beszéltünk meg rendezvút az üveg visszaváltónál, az áruház bűbályos háziasszonyával, Daisykével. Mézi. Kerünk talán beljebb. Töröljen a lábát, mellett töröm. Apropó, kedves Mézike, tudna nekünk ajánlani valami könnyű nyári cipőt? Második emelet balra a cipőosztály a férfi klotyó mellett. Aha, ez lesz az. Hát ez a cipő gyönyörű. De a párja még szebb, sőt, bár ezt Mézi nem árult el, én megtudtam, hogy aki egy pár cipőt vesz, az kap két sorsjegyet. És mondja Mézike, mit kap az a kedves vevő, aki két pár cipőt vesz? Négy tyúk szemet. Úgy látom, van néhány ármeglepetésünk. Az van. Itt van például ez itten, ha jól látom, ez egy kétrészes női fürdőruha. Igen, egy zománcos labor. Na jó. Jó, de jelentős árengedménnyel. 120 forint helyett... 260 forint. Kedves Mézikénk, mit tud nekünk még ajánlani? Órát. Milyen óra van? Záróra. Tényleg akkor talán menjünk tovább, a Buda és Skálától csak egy ugrása. Pardon. Szóval itt vagyunk a Skála metró bejáratánál. Amint látom, már közeledik is Veronika, az áruház háziasszonya. Kezit csókolom, Veronika. Arra kérem, Veronika, mutatkozzék be a mi kedves nézőinknek. Klárika vagyok. Ugyebár ön itt a hostess. Nem, én a Klárika vagyok. No, ez remek. És ezen kívül még mi jót tud nekünk ajánlani, kedves Klárika? Kedves János, jöjjön velem áruházunk első emeleti konfekció osztályára, a mozgó lépcsőn. Igen, és már itt is vagyunk a vasedény osztályon. Elnézést, kedves János, eltévesztettem. Még egyet kell mennünk a mozgó lépcsőn. És már itt is vagyunk a kozmetikai részlegnél. Az a gyanúm, kedves János, hogy még egyet kell mennünk a mozgó lépcsővel. Hát mehetünk, de ez már az ősvezetéri végállomás. Maga huncut. Na, már itt is vagyunk. Hát tudom ajánlani önnek ezt a nagyon divatos női blúz kétsoros gombolással. És milyen anyagból van? Úgy nézem, csontból. Nem a gombokat kérdeztem, hanem a blúz. A blúz az naftalimból, illetve... Pardon, düftilimből, illetve... Pontosabban düftimből, ilyen könnyített düftimből. Mese szép. Adja ide a kezét, édes János. Átkísérem az írószerosztályunkra, ahová gyönyörű, motoros kerti kapák érkeztek. Klárika, ne csigázzon! János, itt van, nézze meg, nem gyönyörű. Elektromos kerti kapa, de villannyal is megy. Aha, úgy tudom, ez a Skála monopól cikke. Igen, igen, ez csak nálunk kapható, csak a Skála metróban, meg a Skála Goldwynban, meg a Skála Mayerban. Ne vegye tolakodásnak, kedves Klárika, de nekem van egy olyan érzésem, hogy még tud nekünk valamit ajánlani. Jól gondolja, édes János. Kifejezetten a férfiaknak ajánljuk ezt az arcvizet. Ez igen. De nyilván a nézőink tudni szeretnék, hogy ez borotválkozás előtti, vagy borotválkozás utáni arcvíz. Ravasz ember maga, János. De nem tudott megfogni? Pedig azon vagyok, Klárika. Figyelj rám, édes János, ez borotválkozás helyetti arcvíz. Bekeni vele azt a szép arcát, és a szőr az befelé nő, onnan ment egész egyszerűen már csak lerágja. No hát ez igazán pompás, de állítólag remek gázkazánok is érkeztek. Az az igazság, Klárika, hogy én élek halok a gázkazánokért. Ki se néztem magából. Maga kis mohó. Mindent egyszerre, hagyjunk valamit a jövő hétre, és pápici. Na de Mézike, illetve Klárika, ne hagyjon itt. Hát úgy volt, hogy legalább maga mutat nekem egy gázkazánt, olyan szép, nagyot, termosztáttal. Klárika, halló! Ne menjen el! Halló! Halló! Halló, hol vagyok? A jelenetet Trunkó Barna írta. Reklámozni általában minél több cuccot szoktak. A kérdés már csak az, hogy a néző mennyit tud mindezekből megvenni. Usztics Mátyás következik. dohány kék szemed, mint oly homályos, van még néhány csekk. Várj, ne zokogj még, hadd gondoljam végig, hogy miből mennyi kell, s hogy maradjon is végül, mert holnap enni kell. A gáz, a fűtés, a lakbér, a liftpénz, közös költség, tévé részlet, meg a bútor, ne zavarj! Ne bőcs, ne könnyezz, megőrít minden zaj. Nem dohányzom már, nem veszek hírlapot, szőnyeg ágynemű a zaciban rég. Ismét így ülök, várom a holnapot, hisz úgy tanultuk még, hogy az a miénk. Hogy jutok haza, tele borítékkal, kis csoportban vár, sok jól ismert arc, a KST, a könyvek, a csíp, a névnapok, a Brodmann Dezső nősül, végem van, meghalok. Nehéz a légzés, huldoklom kissé, Dodi bácsi, búcsúztatjuk, banket lesz holnap után. Elér a végzet, az adósok börtöne vár. Megpróbálok majd valami észszerűt, alagutat fúrok hazafelé. Átrágom magam Kőbánya új hegyig, addig is melegszik nálam a fizetés. Fantáznék neked, hogy holnaptól könnyebb, hogy elmúlt már a fagy, s a május közel, de a januári télre csak eztán fázunk rá, s egy marha nagy számlával a postás erre jár. Ó, drága fiam, mondd, hol a perse, eredményes volt az ünnep, s legfőképp a locsolás, két-három húsvét, s nem gond a háztartás. Anya, fogd meg a gyereket! Kapd el! Ne engedd kimenni! Gyere, gyere ide! Segíts! Add ide! Úgy! Ne dugd el, ne dugd el! Ne harapj! Ne kapkodj! Adok neked is sok! Na! Azt mondja, 2, 3, 4, 500, hm? Nézz oda, 8, 9, 1000. Az eddigiekben dicsérgettük sportéletünk önállósodó tendenciáit, értetlenkedtünk az akadályozó szabályozókon. Ám azt egy pillanatra sem állítottuk, hogy a sportélet csupán gazdasági alapon képzelhető el. Vannak életünknek olyan részei, amelyek bár nem önellátók, mégis fontosak és megérik a pénzüket. Persze nehéz eldönteni, hogy mikor, mi, mennyit ér. Vannak például, akik sokalják, hogy körülbelül egy hónapja a Hősök terén megrendezett, egyébként 80 ezer nézőt vonzó történelmi játék 21 millió forintba került. Itt élned, halnod kell. Drága volt-e ez a zenés történelmi tabló, amely magyaroknak szólt, magyarokról. Nos hát, ha valaki sokalja történelmi ismeretterjesztésre ezt a pénzt, tartson velünk most. Kiküldött tudósítóink vannak ebben a témában, Félix Péter és Kis Magdolna. Ők először elmentek a Marx térre, és azt kérdezték, hogy ki volt Marx Károly. Jaj, engem ne kérdezzél. Egy pár szóval csak. Ne, inkább ne, jó? Miért ne? Hát az igazság, nekem nincs időm arra, hogy én éneket tanulja. Tudod? Hát valamit azért az iskolák során azért hallottál róla, gondolom. Sokat hiányoztam. Szovjet filozófus. Engels volt a barátja. Ennyi, annyit mondják még. Öreg korában halt meg. Hogyne, egy politikus. És hogy hívjáknak volt a Leninnek volt a illetve a Lenini műveket, hát fordította magyarra. Tételezett erőlünk, hogy tudjuk. Akkor néhány szóval. Hát azért már nehogy levizsgáztasson a 8. osztályos tanulmányaimban. Például ott kell ezt tudni. Persze. Jó. Német volt, politikus volt. És azt hiszem, hogy kivégezték. A Marx teret kiről nevezték el? Aj, hát nem az a nagy német filozófus, nem? Marx, Engels, Lenins, nem? Ezután az Engels téren kérdezősködtünk. Tudja, kiről nevezték el az Engels teret? Engels rűhát. Kiről nevezhették, mert még szép, hogy az, tudja az ember. És ki volt az Engels? Az egy angol ember volt, az izélte meg a kommunizmust. Tudja, hogy kiről nevezték el az Engels teret? Nem tudom. Nem pesti vagyok, nem tudom. Ki volt Engels? Engels, egy forradalmás. És a másik nevére emlékszik? Engels. Marx, Engels, Marx, nem? Marx volt az egyik neve, Engels a másik? Az volt. Hol élt Engels? Hát hol élt? Hát Leningrádba élt, vagyis hát nem. Moszkvába. Meg tudnák-e mondani, kiről nevezték el a Marx teret? Marx Károlyról. Hol élt? Hát meghalt. De hol élt? Hát részben tudomásom szerint Szovjetunióban darabig tanulmányait folytatta ott, aztán Magyarországon is gondolom tartózkodott hosszabb ideig. Nem tudnám pontosan. Tetszik tudni, hogy a Marx teret kiről nevezték el? Nem, Szegedi nyílt. Szegedi vagyunk, és nem. Tudja, hogy kiről nevezték el az Engels teret? Nem. És a Marx teret? Az sem. És a Bajcsi Zsilinszky utat? Hát az Bajcsi Zsilinszky. Ki volt Bajcsi Zsilinszky? Az tulajdonképpen magyar ember volt, és nem tetszett neki a Horthy korszak. Mi volt a másik neve? Bajcsi Zsilinszky? Nem tudom. Béla. Azt tudja, hogy Bajcsi Zsilinszky utat kiről nevezték el? Bajcsi Zsilinszky. Az egy forgalmár volt. Keresztnevére emlékszik? Bajcsi Zsilinszky György. Bajcsi Zsilinszky utat kiről nevezték el? Endréről. Ki volt? Nem emlékszem már ilyen iskolai dolgokra. Hát Engels az eredetileg német volt, én úgy tudom. Keresztneve? Karl, nem? Károly? Vagy Marx volt Karl? Nem tudom, nem is lényeges. Szemináriumot csak Engelsként emlegették, mert valamikor kötelező volt. Már alkonyodott, amikor ezt a kérdezősködést befejeztük a Nyugatinál, és akkor tűnt fel, hogy mintha egy nagyszakállú, bajuszos, barna bőrű férfi is ott állna mellettünk. Egy kicsit magányosnak látszott, legjobb barátja Engels Frigyes nélkül. Megszólítottuk őt is, persze már Magnó nélkül. Mit szól mindehhez? Először vállat vont. Semmi sem idegen tőlem, ami emberi. Aztán elgondolkodott. Az emberek agyában lévő kötképződmények az ő anyagi életfolyamataik szükségszerű párlatai. Végül elmosolyodott. Az emberiség derűsen váljon meg a múltjától. És ezzel eltűnt. Én azt hiszem, hogy azért nem kellene hagyni, hogy egészen megváljunk ettől a múlttól. Persze önök közül most néhányan mondhatják azt, rosszul válogattunk a járókelők közül. Mások meg éppen legyinthetnek. Na jó, hát mit lehet várni a magyaroktól? Bezzeg van, és akkor mondják valami nagy ország nevét. Ehhez csak annyit, hogy a közelmúltban mit gondolnak, mit hozott a posta a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemre? Na, hát persze levelet. Ennek a kópiája megjelent az E-heti rádióiságban. Szóval a levélben egy New York-i gazdaságpolitikai magazin címe. A levél borítékján a címzet Mr. Marx Károly. A levél megszólítása Dear Mr. Károly, azaz kedves Károly úr. Nyilván kevesen tudják, hogy Sinkó Péter a Rádió Kabaré szerkesztője, amolyan böngésző, könyvtárba járó típus. Igazán jól régi iratok, poros könyvek között érzi magát. Ez látszik néha a viccein is. Néhány napja érdekes leletre bukkant, feltehetően reformkori országgyűlési jegyzőkönyve az, amit rádióra alkalmazott. Akkoriban az ilyen izgalmas eseményeket még nem közvetítette a rádió és a televízió. Így a képzeletükre bízzuk, hogy a hatalmas csarnok soraiban ott ülnek a képviselők, bal szélen az írnok, középen a házelnök, és már a szövegezésnél tartunk. Tehát akkor írnok, írja... Írom. Hogy mit kíván a magyar nép? Mit kíván a magyar nép? Egyes. Éljen a magyar szabadság. Magyar szabadság. Éljen a haza. Éljen a haza. Éljen. Meg kellene említeni benne külön szűke pátriámat, Heves megyét is. A múltkor a folyamszabályozásnál is mi maradtunk ki. Úgy kéne egy pontban megemlíteni, hogy ebben benne foglaltatik Heves megye is. Jól van, tehát írnok írja. Éljen a magyar szabadság. Éljen a haza. Beleértve Heves megyét. Éljen. Éljen. Nagyon jó. Teljesen egyetértek az üggyel, de szeretném, ha benne foglaltatna jogos igényünk közfürdő létesítésére. Hogyan a magyar szabadsághoz a közfürdő? Zalaegerszeg 1799-től szakadatlanul kérvényezi az államháztartástól a közfürdő létrehozását. Siófokra volt pénz, akkor legyen Zalaegerszegre is. Követelem a kiáltványban a közfürdő megemlítését. Jól van, írnok írja. Éljen. Éljen a magyar szabadság, éljen a haza, beleértve Heves megyét is, különös tekintettel a zalaegerszegi közfürdő felépítésére. Felépítésére. Éljen! Éljen! És a független tiszti orvosi hivatal Pécsen a smafu, az urak itt sütögetik a pecsenyéjüket, miközben Baranyában nincs egy tisztességesen megfizetett tiszti orvos. Vagy beleveszik a pécsi tiszti orvosi állás megszületését, vagy nem szavazom meg a kiáltványt. Jól van. Írnok írja. Írom. Éljen a magyar szabadság! Éljen a haza! Beleértve Heves megyét is! Különös tekintettel a zalaegerszegi közfürdő felépítésére és egyben megalapítva a pécsi független tiszti orvosi állást! Állást! Éljen! Éljen! Uraim! Uraim, hírt hozok! Mondd a hírt, hírnök! Leverték a magyar szabadságot! Tragédia. Leverték a magyar szabadságot. Tragédia. Leverték a magyar szabadságot. Írnok. Írjad. Írjad. Ezekben a nehéz percekben, amikor szomorú gyász fellegek úsznak hazánk egére, innen a messzi távolból szólok hozzátok. Magyarok. Szólok hozzátok, magyarok. Ez így gyönyörű. Csak még valahogy meg kellene említeni benne Heves megyét is. Május van, az érettségi hava, és annyiban is aktuálisak vagyunk, hogy április végén az országgyűlés elfogadta az új oktatási törvényt. Ezúttal azt a lehetőséget kínáljuk fel önöknek, hogy érettségítételt adjanak egy általunk szervírozott felelőnek. Komolyan mondom, ne nézzenek így rám. Magyar történelem, és akkor tessék, halljuk tippeket. Na bár, ne egymás között, hangosan. De nem kell jelentkezni, be kell kiabálni. Ez nem rossz, de egy kicsit átfogóbb is lehetne. Ez egy évszám. Most úgy gondolkodom, mintha én nekem kellene felelni, pedig nem. Na jó. Akkor maradjunk a következőben. A tétel Mészáros Lőrinc. A felelő Nádas György. Ki mondta a tétel? Hát jó van. Hát Mészáros Lőrinc és élete. Elkezdeni még egyszer előről, mert... Mészáros Lőrinc a magyar történelemnek egyik olyan kiemelkedő egyénisége volt, aki egyszer s mindenkorra a történelem sodró lendületű szelét, mint egy megelőzve és meghazudtolva, a magyarságot a leginkább a pozitív út felé vezette. Mészáros Lőrinc az 1900-es évek közepén... élt, uralkodott és igen jelentős szerepeket szánt a magyarságnak, még annak idején a munkásmozgalom őskorában. Mészáros Lőrinc származása tulajdonképpen visszavezethető a honfoglaló hét vezérig, hiszen Árpád előd, pont kond, Habci Vidor tudó. Mészáros Lőrinc a kornak megfelelően még néha lóháton járt. A ló egy négylábú állat, és igen könnyen megkülönböztethető a nyúltól, hiszen hosszú földig érő farka semmilyen sem hasonlítható. Ennyit a lóról. De Mészáros Lőrinc egy teljesen más beállítottságú ember volt. Ő élt, alkotott, teltek, múltak a dolgos hétköznapok, de nem kívánok bővebben kitérni egyikre sem, hiszen... Mészáros Lőrinc élt, alkotott, míg nem egyszer csak elérkezett 1956. október 23-án az események a Petőfi szobornál kezdődtek, ahol a felvadult tömegek Maléter Pál vezetésével a várba hajtattak, s követelték Táncsics Mihály szabadon bocsátását. Ezt az akkori várban székelő Cerúza és a nyomdászok, a Heckenasz Róbert és a Landerer Jenő nagyon rossz szemmel nézte végig. A déli órák környékén dél volt. Ekkor az országban található összes nagyobb méretű harangot megkongatták, mint egy jelezve ezzel a nagy magyar dele. Később 3:42 után 3 perccel a parlamenttel valamivel szemben a Duna jegén megkoronázták Rákosi Mátyást. Ezzel kezdetét vette a magyar jégkorsz... Magyar jég... Hideg volt. Gerő is... Nagy Endre is... Ilyen Gerő, a hangerő, kiabálták az emberek. A néppárti koalíciók vezetői a kassai direktórium értelmében, figyelembe véve a debreceni nagytemplom szellemét, egy olyan átfogó és Magyarországon még soha nem látott színes, széles vász a délután. 3:44 után, 6:45-kor a vereckei hágón át ismét megjelentek a felszabadító csapatok, a 80 huszárral közös hadtestet alkotván a kecskeméti repülőtér villozó fényárban a Kumbélának műbörk alapja volt. Tildi Zoltán, aki az akkori kisgazdapárt elnöke volt, de Tildi Zoltánról majd még a későbbiek folyamán bővebben megemlékezett. Tildi Zoltán, akiről egyszer már megemlékeztem, de Fildi Zoltánról rajtam kívül még igen sokan megemlékeztek. Például a nagy magyar honvédköltőnk, Arany János, a Fildi Estéje című ciklusban. Én nem gyűjtöm az ilyen bravúrokat, de egy friss példám nekem is van, idézni fogom. A felelő nyilván még valami nyári szép emlékre, szuvenírre emlékezett, mert a következőképpen határozta meg a népszuverenitás fogalmát. Népszuverenitás alatt értjük azt, amikor a történelem folyamán a népek maradandó emlékeket okoztak egymásnak. Egyébként a tapasztalataim szerint a tanárok már rezzenéstelen arccal, és elég egykedvűen hallgatják a nagyobbnál nagyobb marhaságokat. Azt hiszem, hogy majdnem annyi választ, ilyen választ kaptak, mint ahány reformot átéltek, úgyhogy megszokhatták. Persze kicsit rossz májon azt is meg lehetne kérdezni, hogy ezért a pénzért még izguljanak is. Kicsit komolyabbra fordítva a szót, talán tájékozottak róla, hogy a legutóbbi pedagógus béremelési tárgyalások kezdetén a pedagógus szakszervezet 25, a Művelődési Minisztérium 20%-os emelést tartott szükségesnek. Persze ültek még többen az asztalnál, és aztán a kemény alkudozás eredménye 10% lett. Mi szerettük volna ezt a kemény alkut, mondhatjuk talán így, viaskodást is nyomon követni, az érvek és az ellenérvek csatáját bemutatni, hát egyáltalán hogyan harcolták le magukat erre a 10%-ra, de a résztvevők elzárkóztak, pedig gondolom az itt ülő esetleg leendő pedagógusokat érdekelte volna ez az egész folyamat. Adásunk helyszíne ugyanis, és ezt most már lassan ideje lenne elmondani, a Ho Chi Minh Tanárképző Főiskola, az Egri Líceum, így természetes, azt hiszem, hogy a közönség nagy része egri leányka. Bár, ahogy körülnézek, folyik itt egri bikavér is. Persze az erekben. Nem csak udvariasságból említettem először a lányokat, a főiskola hallgatóinak 75%-a ugyanis nő. Bár eddig is tudtuk azt, hogy a pálya elnőiesedett, így is magasnak tartottuk a számot. A rektor azonban, amikor beszéltünk vele, büszkén mondta. Ez hatalmas javulás, ez a 75%, mert 10 éve 85%-os volt az arány, tehát évenként lenyomtunk 1%-ot. Ez a kezelés egy kicsit hasonló, már bocsánat a párhuzamért, mint a Diliházi ápolt esetében, akit 16. Lajosként visznek be az elmeosztályra. Aztán egy év múlva érdeklődik a felesége. Javul, javul, mondja az orvos, és behozza a beteget, megkérdezi tőle, na Jenő, ki maga? 15. Lajos. A feleség kétségbe esik. Doktor úr, hol itt a javulás? Asszonyom, évenként lealkuszunk egy Lajost, és meggyógyul. Régen azt mondták, hogy a múltat még az Isten se tudja megváltoztatni, de a történetírók igen. Arról már nem is beszélve, hogy a történelem viharait, enyhén szólva is, másként és másként élik meg a résztvevők. Valahol, én úgy emlékszem, hogy Velencében láttam egy gyönyörű, fehéren, csillogó, villogó tengerjáró hajót. Török zászló volt a tetején, na és a Tatjána név Mohács. A törökök nyilván másként látják a múltat, mint mi. Nem csak a határokon kívül, hanem az országhatárokon belül is különféleképpen látjuk közös dolgainkat. Például a fényes szelek időszakáról a véleményemet, az én véleményemet nagyban befolyásolja az, hogy 2 éves voltam. És hogy mindezt miért mondom el, az ki fog derülni a következőkből, mert következik Nagy Bandó András. Hanyos vagy? 47-es? Megköszönve Szilágyi Györgynek. Hanyos vagy? 47-es? Akkor nem is csodálom, hogy nem értjük meg egymást. Fél szavakból sem. Emlékszel, mi abban az időben születtünk, amikor kellett születnünk. Azt mondod, Ratko? Azt mondom, el lettünk látva testvérekkel. Hanyos vagy, 47-es? Akkor te is egy újkor hajnalán születtél. Emlékszel? Akkoriban 4 fél akarat most a pártjainkat. Azt mondod kisgazdapárt, azt mondom parasztpárt. Azt mondod szozdem, azt mondom kommunista párt. Azt mondom előre fuss. Azt mondod akkor mindenki egyet akar? Azt mondom igen. és ha azt az egyet már megkapta, akkor még egyet. Hanyas vagy, 47-es? Akkor mi fél szavakból sem értjük meg egymást. Mert azóta sok szavunk született újjá. Azt mondod sztrájk, azt mondom munkabeszüntetés. Azt mondod áremelés, azt mondom árrendezés. Azt mondod föld alatti mozgalom, azt mondom metróépítkezés. Mi már soha nem lehetünk veteránok, akikről úttörő csapatot neveznek el. Mi már nem vehetünk át kitüntetést, mint a munkásmozgalom régi harcosai. De miért nem vehetünk át kitüntetést, mint a munkásmozgalom új harcosai? Tudod, miért nem? Mert apáink már annak idején megénekelték, hogy ez a harc lesz a végső. Mi az egy pártból már rendszert csináltunk. Azt mondod, szocializmus? Azt mondom, leraktuk az alapokat. Azt mondod, építjük, azt mondom, falazunk. Mi sok néppel szolidarizáltunk, bélyegen. Azt mondod, Vietnám, azt mondom, veled vagyok. Azt mondod, Chile, azt mondom, veled vagyok. Azt mondod, Nicaragua, azt mondom, veled vagyok. Azt mondod, szolidaritás, azt mondom, te nem vagy magadnál. Előbb mondd meg, hogy melyik országban. Emlékszel a jelmondatokra? Előbb. Földet vissza nem adunk. Később. Lép be a téhezbe. Előbb. Váltsd meg a világot. Később. Váltsa meg előre menetjegyét. Előbb. Jegyezd békekölcsönt. Később. Maradj békén, akkor kapsz kölcsönt. Apád mi volt? Kulák, stahanovista, opportunista. És te most mi vagy? Kisvállalkozó, GMK-s, szakszervezeti bizalmi vagy? Mind a három együtt? Úgy tűnik, körben jártunk. Azt mondod, jó kör volt? Igen. Most te fizetsz. Adj egy 50-est. Kösz. Hanyos vagy, 47-es? Akkor mi fél pénzekből is megértjük egymást. Azt mondod Petőfi, azt mondom 10-es. Azt mondod Dózsa, azt mondom 20-as. Azt mondod Rákóczi, azt mondom 1000-es. Azt mondod nem annyi, azt mondom menj ki és győződj meg róla magad. Voltál kis dobos? Én is. Voltál első áldozó? Én is. Mi voltunk az utolsó első áldozó. Azt mondod, 10 parancsolat, azt mondom, az úttörő 12 pontja. Azt mondod, hiszek egy, azt mondom, egyszer egy. Mi még álmunkból fölriasztva is köptük. Azt mondom, 5x9, azt mondod. Mi van már, senki nem emlékszik? 45-re? Azt mondom, 8x7, azt mondod. 56, igen, itt már úgy látom kórus van. Jól megtanultuk. Hanyas vagy, 47-es, akkor te is fiatal vagy. 20 éve. Emlékszel? Mi együtt jártunk építőtáborokba is. Azt mondod, hanság, azt mondom, lecsapoltuk. Azt mondod, kőbánya, azt mondom, csapoljuk le. Mi együtt várunk otthonra is. Azt mondod, lakás, azt mondom, kéne. Azt mondod, van lakás probléma? Azt mondom, csak probléma van. Mi fél szobákból is megértjük egymást. Mi együtt várunk autóra is. Hanyas vagy, 47-es? De jó neked? Én 8647-es. Azt mondod, fizetés? Azt mondom, ó, az a legkevesebb. Azt mondod, öntudat? Azt mondom, épp annyi, mint a fizetés. Hanyas vagy, 47-es? Akkor ma már te is jó nagy lábon élsz. Emlékszel a 60-as évekre? Akkor mi akartunk valamit. Azt mondod Szörényi, azt mondom Brody. Azt mondod Lennon, azt mondom McCartney. Azt mondod Elvis, azt mondom a rendőr. Hanyos vagy, 47-es? Akkor már neked is tinédzserek a fiaid. És velük is alig értjük meg egymást. Gyakran fél szavakból sem. Azt mondjuk haza, azt mondják fias népfront. Azt mondjuk munkás, azt mondják őrség. Azt mondjuk váltó, azt mondják bot. Azt mondják adjam át. Azt mondom, még meg sem kaptam. Apámék azt mondják majd. Én azt mondom most. Azt mondják, türelmetlen vagyok. Azt mondom, igen, mert 47-es vagyok. És lehet, hogy már megkezdődött a visszaszámlálás. Azzal nyugtatsz, hogy miénk a jövő? Akkor hát 47-esek, jövőre veletek ugyanitt. Az eredeti Hanyas vagy a 28-asok nemzedékének állít emléket. Néhány napja olvastam, hogy a Szovjetunióban az 1928-ban született férfiak 3%-a maradt életben a háború után. Lehet, hogy a szám nem volt egészen pontos, de sajnos közel járhat a valósághoz. Néhány nappal május 9-e a győzelem napja előtt, a 40 év elteltével is lélegzett elállító arány ez, ha egy picit belegondolunk. Az apák, az ősök és gyerekeik között van villongás, vita, de a mondjuk 47-esek, a békeviselt nemzedék azért tudja, megtanulta a nagyrészt éppen szüleitől, hogy miről van szó. És amiről szó van, fontos nekünk is. John Lennon zenéjére Verebes István próbálta megfogalmazni ezeket a gondolatokat. Énekel Nádas György. Egyszer élsz, meg kell tudnod, egyszer mennyész. Aztán szépen más világba térsz, mert bárhogy fáj, csak egyszer élsz. Szomorú, hogy önmagaddal vagy csak egykorú, és még utolérhet háború, mert az ember óriás félkarú. Mégis bízzál benne, hogy egyszer célhoz érsz. Hát úgy élj mindig, hogy tud, csak egyszer élsz. Egyszer egy, ez az élet, és hogy merre megy, kiszámítani sosem lehet, mert életünk csak egyszer egy. Mégis egyszer döntened kell, hogy merre mész. Hát úgy élj mindig, hogy tud, csak egyszer élsz. Hiába félsz, nincs remény, hogy másokkal cserélsz, s hogyha szánalmas, mit végig élsz, kegyelmet már hiába kérsz. Egyszer élsz. Olyan sok az idegen, egy-két nyelvet megtanultam iziben. Így lettem én most idegen vezető, mert itt a nyelvvel sok minden keresztül vihető. Ez most egy pesti dolog, olyan pesti dolog, olyan édes, kedves, jó pesti dolog. Persze, kérem szépen, egy idegen vezetőnek ideológiailag is képeznie kell magát. A jó vezető, kérem szépen, nem mondhat közhelyeket, nem alkalmazhat sematikus sablonokat, mert a vendég hátlis, kérem szépen. Nemrégiben egy francia urat kalauzoltam, aki 10 évvel ezelőtt is járt Magyarországon, és akinek elmagyaráztam azt, hogy nálunk a frázisok puffogtatásának ideje, hála a jó Istennek, már lejárt. Elmondottam neki azt, hogy emlékszünk arra az időre, amikor például a Kerepesi úti temető homlokzatára ez volt kiírva nagybetűkkel, több termeléssel a demokráciáért. De mondom, ez az idő már elmúlt. Aztán arra is emlékszem, hogy egy kultúrház falán ez volt kiírva, sakkozz ma jobban, mint tegnap. De mondom, ez az idő már elmúlt. Ha ez így folytatódott volna tovább, akkor a Hershegyi idegszanatórium falára már az lett volna kiírva, hogy nálunk a zubbony nem kényszer, hanem dicsőség. De mondom, ez az idő már elmúlt. Arra is emlékszem, hogy a Borbélyomnál egy tábla volt kitéve a következő szöveggel: öntudatos dolgozó nem ad és nem fogad el borravalót. De mondom, ez az idő már elmúlt. Azóta rájöttünk arra, hogy a magyar ember legalább úgy szereti a bort, mint a borravalót. Mert ez egy pesti dolog, olyan pesti dolog, olyan édes, kedves, jó pesti dolog. Nemrégiben, kérem szépen, egy amerikai fiatalemberrel utaztam a 6-os villamosom, és csodálkozására mindenki az óráját vizsgálta a kocsiba. Elmagyaráztam neki, hogy nálunk 11:30 után 1 perccel már dupla viteldíj jár az utazásért. A fiatalembernek arra a kérdésére, hogy nyújt-e valamit a vállalat a dolgozónak a dupla viteldíj ellenében, a következőket válaszolta: a fővárosi villamos vasuta, magyarul fővill, rengeteget nyújt a dolgozónak a dupla viteldi ellenében, például elsősorban gondoskodik arról, hogy ezekben a késői órákban is biztosítsa az utasoknak a teljes csúcsforgalom kellemes érzetét, a kocsik járatainak sűrű rikkítása által, gombhullástól lábtiprás. Másodszor, és ez a döntő, minden utas 2 jegyet kap a pénzéért, az saját tulajdonát képezi, meg tarthatja, és otthonában azt csinálhat vele, amit akar. A fiatalember megköszönte a felvilágosítást, és imígyen szóla: ez such a pesti dolog, such a pesti dolog, such a little funny, jó pesti dolog. Nemrégiben, kérem szépen, egy dán házaspárt kalauzoltam, akik keresztül kasul vásárolták a belváros összes csemege üzleteit, s a vásárlás végén a dán papa jókedvűen odaszólt feleségének, a dán mamának, akit így hívtak, hogy Wilhelmina. Ugye Pest is van oly szép, mint Kopenhága, Kopenhága, Wilhelmina, angol whisky gin kapsz minden bodegába. Degába, Wilhelmina, kapsz halad kínait, besgőt, franciát is, ciát is, német brandit, lengyel sprottit és egyéb szardíniát is, díniát is. Kapható minden szez, yes, csak a magyar bor az nyer. Zágnzi már vitte, ez hogy lehet? Kérdésükre elmagyaráztam, hogy az alkohol ellenes harc jegyében több minden történik a dolgozók érdekében, például. Elsősorban a főútvonalakon beszüntettük az italboltokat, talponállókat, sarkonállókat, négy kézlábon járókat, kocsmákat és egyéb dorbézoló jellegű helyiségeket. Ma már a magyar ember termelő szövetkezeti poharazóban szophatja le magát a sárga föld. És ez igen nagy különbség. Micsoda különbség. Mert tessék elképzelni, hogy a hullarészeg delikvens hazamegy, a felesége megkérdezi tőle, melyik kocsmába szoptad le már megint magadat, te disznó? Kocsmába? Hát hol élsz, te anyjuk? Én termelő szövetkezeti poharazóba járok. És ez a válasz annyira megnyugtatja anyjukkartársat, hogy nem is faggatja tovább a férjét, belátja, hogy a férje fejlődik, halad a korral, és ebben a dolog el van intézve. Na de mi még ennél is tovább mentünk egy lépéssel, mert az utóbbi időben kitalálták, kérem szépen, az úgynevezett tájjellegű poharazókat. Tetszik érteni? Tájjellegű poharazókat, ahol a tájkedvelő dolgozó poharanként ismerkedhet meg annak a tájnak a jellegével, amihez éppen kedve szottja neki-e. A Kárpátoknál kezdi, és decinként folytatja le az Aldunát. És amikor már tisztába jött Magyarország egész geográfiájával, amikor már a szagáról ismeri meg a dunántúli dombos vidéket, amikor jobban ismeri Magyarország hegy- és borrajzi térképét, mint Kogutovics Manó, akkor jön rá arra a szomorú valóságra, hogy csak egyet felejtett el, hol lakik. Akkor aztán kérem, jön a rendőrelvtárs, meglehelteti, és a leheletének megfelelő tájjellegű őrszobára kíséri. Mert ez egy pesti dolog, olyan pesti dolog, olyan édes, kedves, jó pesti dolog. Ha enni akarsz, akkor legyél szíves végre ideadni ezt a havi koszpénzt, igen? Ja, igen, persze, hiszen ma volt fizetés. Igen. Na hát, tehát nézzük csak, mennyi is az. Jaj, megőrültél? Hogy mennyi? Mióta az eszemet tudom, 800 forint. Miért csinálsz úgy, mintha nem tudnál? No, hát az tudom, hogy 800 levonások nélkül. Levonások nélkül? Uh-huh. Talán kevesebbet akarsz adni? Uh-huh. Talán, és egy útját, ahol és mit akarsz tele mondani? Nyugalom, Róza, nyugalom. Minden meg lesz mutatva, minden meg lesz magyarázva. Hát kérlek szépen. 5 éve vagyunk házasok, ugye? Na, jó, hogy nem a honfoglalásnál kezded. 5 éve tűrök, 5 éve hallgatok, 5 éve nem tudlak megnevelni. Megnevelni? Engem? Mi ez, Lajos, megőrül? Nyugiság. Szóval most megtaláltam a házi békétlenség egyetlen biztos ellenszerét. Elhatároztam, hogy ettől a hónaptól kezdve büntetéseket szabok ki rád. Minden veszekedés, komiszkodás, botrány, jelenetrendezés, házi fegyelmi védség, amit pénzbírsággal sújtok, és levonásba hozom a pénzből. Nem dühöngök, nem idegesítem magam, büntetek. A dolog súlyosságához mérten 10-től 100 forintig terjedhető pénzbírsággal büntetek. Életemben ilyet nem hallottam. Megáll az eszem, Lajos. Tehát ebben a hónapban a szokásos 800 forintból levonásba kerül 250 forint különböző a családi béke ellen elkövetett vétségek címén marad 550 forint, tessék. 550? Én megőrülök. Én megőrülök, te nem vagy normális. Sőt, most vagyok normális. Most te azt csinálsz, amit akarsz. Ordíthatsz, kiabálhatsz, toporzékolhatsz, a saját pénzedért teszed. És ha szabad kérdeznem, miből adódik ez a 250 forint? Milyen vétségekért vontad le? Kérlek, figyelj, pontos könyvelést kérlek, vezetek. Figyelek. Na. Február 9. Azért, amiért sértett, határozott kívánsága ellenére, hogy korábban legyen ebéd, vádlott, csak azért is később tálalt, 50 forint. Micsoda? És ki az a sértett és vádlott? A sértett minden esetben én vagyok, a vádlott pedig te, fiam. Február 14. Azért, mert sértett, reggel jött haza, és vádlott olyan patáliát csapott, hogy összeszaladt a ház, 100 forint. 100 forint? Patom olcsó, drágám! Nekem is többe volt, fiacskám. Na, azért ilyen magas összeg, mert megmondtam neked, hogy értekezetlen voltam, ami nagyon elhúzódott. No, és én elhittem? Nem hittem, ezért szerepel itt még külön 50 forint. Február 25. Na, azért, mert sértett ingének nyakrészébe ráncot vasalt, és amikor azt kijelentette, hogy így nem lehet felvenni, vádlott, oda nyilatkozott, hogy akkor vasalt ki magad, 50 forint. Hát nem, ezt nem bírom, ezt nem csinálom tovább. Én inkább kiugrom az ablakon. Március 3. Azért, mert sértett, azzal fenyegette, hogy kiugrik az ablakon, 50 forint. Nem, jusszem. Mert nem ugrott ki 100 forint. Fiacskám, én jó indulatúan figyelmeztetlek, hogy veszedelmesen apad a koszpénz. Gondold meg, minden szabad, már csak 400 forintot kapsz. Hát, jó. Mi? Rendben van. Ha már bevezetted ezt a rendszert, legyen. De arról megfeledkezel, hogy aki büntethet, az jutalmat? Dehogy feledkezem, hát számoltam én valamit azért, mert 10-én meghívtad az anyádat, az anyósomat, aki tudod... Szóval nem számoltam. Nem számoltam, mert javadra írtam, hogy egy szót se szóltál, amikor dühömben a földhöz vágtam a leveses tálat. Igen, hát ez igazán kedves volt, és más. Nem írtál a javamra? Sajnos, csak a ténylegesen felmerült eseteket vehettem figyelembe. Több nem volt, Lajoskám, hát olyan rossz a memóriád. Az semmi, amikor itt hagytad a szemüvegedés, utánod vittem a hivatalba. Jaj, tényleg. Én jó, jó, 50 forintot leírom. Miért 50-et? Szabott árak vannak, Róza, nincs vita. No, de hát hiszen taxival vittem Lajosom, és az maga jó, már... Jó, jó, jó, jó, legyen 100, de ez az utolsó ár. Uh-huh. És ugye nem szóltam egy szót sem, amikor elmentél Pistával a meccsre. Eh? Az is 100. 50. 100? 50. 50 lenne, ha meccsre mentetek volna. De én tudom, hogy minden futballcsapat külföldön van. Bizony. Ja, ja, jó, jó, jó, jó, 100, 100, 100. És az a kis rúzsfoltocska az ingeden, az a kis vörös patni. 200, 200, 200, el van intézve, 200. És az előbb a kedves szülőanyámról tiszteletlenül beszéltél. Róla, aki véletlenül neked anyósod. És én tűrtem, hogy a kedves szülőanyámról... 50, nem mondtad, hogy hucik a magyar. Na, te drága gyerége, Lajos. Na, jó. Fiatal, Róza, nem kell túlzásba vinni. 50, már 100-zal több, mint a koszpénz, most pedig menj szépen, mert teljesen kifosztasz. Miért menjek? Na, Lajos. Azért talán nem jár semmi, hogy engedelmes feleségként elfogadtam ezt a rendszert, amit az én drága kis uram és parancsolom talált ki. Mi? Lajos! Róza, ne hízeled, ne főzz! Róza, én egy kis fizetésű műszaki rajzoló vagyok, ezt egy főmérnök is nehezen engedheti meg magának, különben is, fiam, ezt a rendszert azonnali hatállyal megszüntetem. De Lajos, miért? Hiszen ebben biztosítani tudjuk a családi békét. Családi béke? Inkább beszekedjünk, úgy sokkal olcsóbban jövök ki. Minden éjjel rólad álmodom, tele van a szívem vele, és a párnát sírva csókolom, hogy árva mellettem a helyet. Minden éjjel azzal alszom el, hogy ezt nem bírom ki tovább, csak ez a bolondos szív reméli, még az égi csodát. Minden éjjel végig álmodom, te veled a legszebb regény. A nevedet halkan suttogom, de ugyan nem haragszol azért, hiszen úgyis arra ébredek, hogy a valóság az sivát. És a boldogságom, mint az álom, messze-messze száll. százezerszer mondom el, százezerszer súgom el néked, hogy addig, amíg élek, csak téged imádlak én. Százezerszer alszom el, százezerszer ébredek reggel, mindig a te neveddel, és csak téged várlak én. Kék szemedből a szép tavaszi ég ragyog felé, bús életem sötét éjszakáján rég, te vagy a fény. Százezerszer mondom el,